Kiutasították Belgiumból a legnagyobb mecsetet vezető imámját, akit uszítással és kémkedéssel vádolnak. A tartózkodási engedélyt megvonó miniszter a döntésről a következőket mondta el. Üzenetet szeretnénk küldeni. Belgiumban nem látják szívesen azokat, akik a gyűlölet magvait vetik el, megosztják a társadalmunkat és veszélyeztetik a nemzetbiztonságot. Sem ma, sem a jövőben. A 2015-ös Franciaország és 2016-os belgiumi terrortámadások után a belga hatóságok nagyszabású akciókat indítottak a radikálisok kiszűrésére. Többek között azt is ellenőrizték, hogy folyik-e szélsőséges uszító tevékenység a mecsetekben. Ennek eredményeként már több vallási vezetőt vontak eljárás alá, vagy utasították ki az országból. Nos, hát azt kell tudni, hogy ez a mecset, ez Molenbeekben van. És itt laktak a 2015-ös és 2016-os terrortámadások végrehajtói. Hát ez konkrétan ez a hitszónok lehetett az, aki kifejezetten felelős ezekért a terrortámadásokért, amik 15-ben Franciaországban, 16-ban Belgiumban zajlottak. Hát én nem csodálkozom ezen, én már réges-rég el kellett volna kezdeni, és azért kicsit megnyugtat, hogy Európa rálépett arra az útra, ami hát az egyedül járható út a jövőben. Hogy azokat a hitszónokokat, akik nem az Istenházának tekintik a mecsetet, hanem pártháznak tekintik a mecsetet, akik a Koránt azt nem Isten szavának tekintik, kvázi nem vallási iratnak tekintik, hanem alkotmánytervezetnek tekintik, akik a híveket, azokat nem az életre, hanem a harcra, a dzsihádra készítik fel, azoknak nincsen helyük Európában, és igenis ki kell utasítani őket. Ez a nulladik lépése a terror elleni küzdelemnek, úgy gondolom. És ezt mondjuk nemzetbiztonsági módszerekkel való megfigyelésre, bizonyítékokra alapozzuk, egyszerűbben is eljárni. Hogy érted, hogy egyszerűbben? Hát hogy ezek a terroristák ott laktak. Igen, és azt mondod, hogy akkor megkeresed talán azt, aki fanatizálta őket. Ez alapján nem lehet, hogy most a nem tén 4 utcányira van a mecset, ez alapján ő felelős azért, hogy azok ott terroristák. Én szerintem ehhez meg kell figyelni, igen, hiszen annak a világnak van vége Európában, annak a világnak van vége Európában, hogy a titkosszolgálatok nem figyelik, nem felügyelik ezeknek a mecseteknek ezeknek a hitszónokoknak a tevékenységét, ezeknek a mecseteknek a működését. Hát szerintem ennek van vége. Igenis titkosszolgálati eszköz. Én csak egy valamit nem értek, hogy miért kell kémkedésre hivatkozni? Miért kell kémkedésre hivatkozni? Hát nem a kémkedés itt a probléma. Tehát miért tudod, itt van egy igazságos harc. Miért kell hazudozni a nulladik kilométer kövénél? Én azt sem értem, hogy ez miért telt 6-7 évbe. Hogyha itt olyan emberekről van szó, akik már aktívan közreműködtek a 2016-os, 15-ös, 16-os eseményekre való felbújtásban, meg annak a szervezésében, tehát mi telt 6-7 évben? A Willkommentől eljutni addig, hogy Európa megvédi önmagát. Attól, hogy Európa egy terület, ahova szeretettel várjuk a megérkező úgymond menekülteket, tudomást nem véve arról, hogy hát legalább annyira hódítók, mint menekültek, legalább annyira azért az, hogy bevándorlók, azt gondolom, hogy egy minimális szembenézés a realitással. Ettől el kellett jutni addig, hogy Európa nem egy terület. És hogy ezek az emberek, akik jönnek, ezek nem elsőrendűen olcsó munkaerő, ahogyan a multik látják őket, akik ihlették a Willkommennek az imperatívuszát, hanem hogy ők elsőrendűen egy olyan kultúrát hoznak ide, amely kultúrával az együttélésünk hát legalábbis nehézkes. És ez nem azt jelenti, hogy minden muzulmán terrorista lenne. És ez nem azt jelenti, hogy minden muzulmán fundamentalista lenne. És ez nem azt jelenti, hogy az iszlámhoz ne lehetne úgy hozzáállni, mint egy valláshoz. Hanem ez azt jelenti, hogy bizony a Szaúd-Arábiában képezett hitszónokok, ezek a vahabita imámok, ezek nem kizárólag hitet terjesztenek, hanem vallási háborút. És az ezzel való szembenézés az ennyi évbe került. Ennyi évbe került Európának, hogy a Willkommentől eljusson önmaga megvédésének Európának, a képességének. Hát mondjuk Belgiumnak éppen pillanatnyilag. De nem, ez egész Európában zajlik ez a dolog. Tehát én nem gondolom, hogy sőt, ennek a folyamatnak a zászlóvivője az Emmanuel Macron francia köztársasági elnök. Tehát én nem gondolom azt, hogy Belgium ebben a tekintetben most itt kirívó lenne. Ez egy trend Európában. Európa elkezdett szembenézni a Willkommen tarthatatlanságával, meg a multikulti nagyon súlyos veszélyeivel, számot vetve az elmúlt évtizedek integrációs csődjével. Azt látom, hogy ez tökéletes példája a szemellenzőség veszélyének, mert bármilyen megközelítésből tragikus. Tehát az is borzalmas, hogy ha azt mondjuk bárkire, aki valódi menedékkérő, hogy nem, mert neked ilyen a vallásod, ilyen a bőrszíned, és egyéb külső, nem tudom, ilyen típusú jelek, és ezért te nem teheted a lábad. Nyilván ez is egyfajta szemellenzés, vagy szemellenző hordás, ugyanúgy, ahogy az is, hogyha nem veszünk tudomást arról, hogy itt történhet radikalizáció, vagy történhetnek ilyen esetek, mint amik egyébként szép számmal meg is történt. Igen, csak mondom, érthetetlen a kémkedéssel való, azt nem értem. Való vádaskodás. Nyilvánvaló, hogy nem a kémkedés itt a... Nem, ezek nem kémek. De miért, nem kell álszennek, miért kell ilyen álszennek lenni akkor, amikor még a saját állampolgárok között is, az egy, ha jól tudom, büntetőjogi, de minimum polgárjogban problémát okoz, hogy mondjuk gyűlöletkeltés vagy úszítás. Igen, de nem, Európa még nem kell... Európa nem mer felnőni a saját érdekeihez és a saját érdekeinek az érvényesítéséhez, hanem most még hazudnia kell valamit, hogy merészelje. Merészelje azt tenni, amit a szükség diktál, meg amit az erkölcs diktál. Nem és az lehet, erkölcs, az tök jó, hogy ide hoztad. Nem lehet, hogy a kémkedés az mint nemzetellenes bűncselekmény így merül fel? Tehát, hogy a nemzet az magában hordja az európaiságot, az európai értékeket, a radikális iszlám ezzel ellen megy, tehát a nemzetre veszélyes. Veszélyes. Az nem azt jelenti, hogy hírszerző tevékenységet folytatott. De nem, a kémkedéssel vádolják. Nem azt mondják, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek ezek a hitszónokok, mert ezek fanatizálják a muszlim hátterű lakosságot, akiknek a tagjai aztán terroristákká válnak, és Európai Uniós állampolgárokat mészárolnak. Nem ez a mondás, hanem az a mondás, hogy kémkedés. Nyilvánvaló, hogy nem hírszerző tevékenységet folytattak ezek a hitszónokok. És az is akár nyilvánvaló, tudod, hogy nem egy másik legitim ország érdekeit képviselték, hanem egy ideának és egy harcnak az érdekeit képviselték. Igen. De tudod, ez így de hirtelen lefedve lehet a kémkedés egy darab hashtaggel lefedni. A kémkedés lehet a része egy ilyen tevékenységnek, de nem az az egyetlen, és nem az a központi. Sőt, azt gondolom, hogy elkerülhetetlenül része a kémkedés is egy jól szervezett akciónak, de értem, tökre egyetértek azzal, hogy itt nem a kémkedés volt a komplex, viszont mondjad, Robi, mert látom, hogy ez hát, nagyon megérintett. Nekem az, amíg eszedbe jut. Az a problémám, hogy itt ez nem megoldás a bajra. Nagyon jó és nagyon helyes, hogy elkezdték, de ez csak tüneti kezelés. Itt a megoldás az lenne, hogyha Európa végre kézbe venni, a maga kezébe venni az imámok képzését. Hát ez nem... Most, az, hogy most kiutasította ki... Hát úgy, hogy Európában... Már itt élő imámok Európa, által. Nem, Európa választaná meg azokat az imámokat, akik a további imámokat képezik. Uh-huh. Olyanok közül, akik nem vahabiták, nem szalafiták, nem Szaudból jöttek. Tudod, nem az a fanatikus, hát fundamentalista a... irányzat, hanem egy olyan irányzat, amivel kapcsolatban a sok évtizedes együttélés igazolja az integrálhatóságot. Uh-huh. Tudod, de van egy csomó olyan muzulmán irányzat, amelyikkel együtt tud élni Európa, amelyikkel együtt tud élni a nyugati ember. Most nem azt mondom, hogy a keresztény ember, hanem azt mondom, hogy a szekularizált nyugati ember, zsidó, vagy keresztény, vagy ateista, együtt tud élni. Ez egy létező ága az iszlámnak, erre az ágára kéne támaszkodni az európai imámképzésnek. Hogyha ezt meg tudta tenni az angol király a 16. században, Hogy azt mondta, hogy ő elszakad a pápától, és mostantól kezdve az egyházfő az nem a pápa, hanem mostantól kezdve az angol király. És mostantól kezdve az angol király az angliai anglikán egyháznak a feje, és ő dönt arról, hogy kik a papok, és kik a püspökök, és és hogyan épül fel az egyház. Ugyanezt megtehetnék Európa államai is, és mondhatnák azt, mondjuk, hogy a franciaországi iszlám egyház feje, az a mindenkori francia köztársasági elnök. Csak hogy itt és aztán mégképp kevered a politika a vallással. Nem. Hát de hogy nem, ez egyik vallási kultúra döntene a másik vallás. Csak nem teréke. Vallási kultúra, nem vallási kultúra. Franciaország köztársasági elnöke az nem egy vallási funkció. A javaslatodban, hogy akkor ő legyen a franciaországi iszlámnak a feje. Legyen már egy muszlim ember a franciaországi iszlámnak a feje. Akkor tudod, tegyenek rá javaslatot úgy, mint köztársasági elnök. Nekem úgy is jó. Ő nevezi ki a franciaországi iszlámnak a vezetőjét. Tehát, hogy lekáderezi, mit tudom én, vagy hogy? Nem, hát technikailag. Arra bízza rá, akivel kapcsolatban a francia nemzetbiztonság, meg a francia állam, úgymond a francia államrezon, úgymond megéli a maga biztonságát. Így értettem a lekáderezést, igen. Okay. Az a helyzet, hogy ezekre az intézkedésekre, ha valaki csípőből menekült simogató magatartású, akkor érzékenyen reagál, holott ezek az elenyésző esetek, ezek igen fontos, hogy ki legyenek szűrve, és nekem ez az intézkedés egy fenntartható iszlám megszületését hordozza magában, ha ezt az európai sághoz közel tudjuk működtetni, miközben az iszlám hívő megkapja a lehetőséget, hogy megélje a hitét, akkor ez óhatatlanul évtizedek alatt kialakít valami olyan irányzatot, ami már vonzó Európa határain kívül is. Na most, ha nekem ez a reményem ezzel kapcsolatban, akkor miért ne lehetne erre ráerősíteni, hogy ezt ugye, tevőlegesen, ahogy a Robi is mondja, hogy akarjuk is kialakítani ezt, ugye, mert mi magunk is szélsőségesek vagyunk, vagy abban, hogy úristen, a vallásszabadság az annál nincsen fontosabb, hadd csináljanak, amit akarnak, versus a takarodjon innen mindenki. Hogy a kettő között ott van a megállapodás lehetősége. Az igazi probléma az iszlámmal való együttélésnek, az igazi problémája az az, hogy az iszlám nem világosult föl. Érted? Tehát a felvilágosodás, ami megtörtént velünk, az velük nem történt meg. Ezek a társadalmak, ezek nem szekularizált társadalmak. Ez azt jelenti, hogy az állam és az egyház összefonódott ezekben a társadalmakban. Igen, csak na pontosan emiatt, beléttöröm, mert akkor meg igaz, hogy 3-400 évvel ezelőtti történelmi eseményt említettél, de akkor a 8. Henriknek, vagy nem tudom kinek az intézkedése, hogy az egyházat ugyanúgy az állam alá vonta be, az még mindig nem választotta szét a két funkciót. Nem választotta szét, de azóta lezajlott a szekularizáció. Tehát a helyzet az, hogy az államnak és az egyháznak a szétválasztása az nem történt meg az iszlám világban. Nem felvilágosult az iszlám, úgy mint Európa. Tehát Európának a feladata, hogy azt az iszlámot, amelyikkel együtt bír élni, felvilágosítsa. Vagy inkább pontosabban fogalmazva, felvilágosítsa az iszlámot, hogy együtt bírjon élni azzal. És ezt a felvilágosodást igenis ki kell kényszeríteni. Szekularizálni kell az iszlámot. Ez máshogy nem fog menni. A középkorral nem tudunk békében együtt élni. Csak akkor, hogyha az iszlám is kvázi olyanná válik Európában, amilyen a kereszténység vagy a judaizmus. Ez azt jelenti, hogy nem lehet többé az iszlám egyszerre egy vallás, és egyszerre egy totalitárius hódító ideológia. Hanem annyiban, amennyiben totalitárius hódító ideológia, annyiban ki kell utasítani Európából, amennyiben vallás, annyiban pedig biztosítani kell a vallásszabadságot számára. Amikor azt mondjuk, hogy állítsuk meg Brüsszelt, akkor ezt a Brüsszelt bezzeg, gondolom, nem kell megállítani. Ezt, éppen ezt a Brüsszelt nem kell, az összes többit kell. Kulcsár Edina és Szabó András pénteken jelentette be, hogy véget ért a házasságuk. Noha korábban azt nyilatkozták, nincs harmadik fél a dologban, a modellre mégis rátalált a szerelem. Maga mutatta be közösségi oldalán új párját. Kifejtette, hogy Csutival már rég nincs rendben a kapcsolatuk, és már jó ideje nincsenek együtt. Csuti erre válaszul szűkszavúan és sértetten nyilatkozott. Kulcsár új partnere egyébként nem más, mint a 25 éves hip-hop előadó és producer GVM, aki két hete hagyta ott előző családját. Több mint 200 ezer Insta és 400 ezer YouTube követővel rendelkezik. Mi közünk hozzá, hogy ez a Kulcsár Edina meg ez a Csuti most szakítottak, és hogy most a Kulcsár Edina azóta kivel van. Ez sztárok, egyáltalán ez egy Robi, tudod... Sztárok. Igen, de tudod, legalább valami tartozna hozzájuk, valami teljesítmény. Most az egyik van ott minőségi estéket produkáltak. De mi az, hogy azzal, hogy ott éltek? Mert ott is az volt a teljesítményük, hogy ott éltek. Igen. Tehát oxigén-széndiokszid. Tartozzon a teljesítmény oxigén-széndiokszid a párhoz, vagy a rapper úrhoz. A rapper úrnak van teljesítménye. Az rapper, az világos. Azt még értem is, hogy a rapper szakított. De most hát a Kulcsár Edina meg a Diornak volt a modellje. A Kulcsár Edinának az a teljesítmény, hogy visszaveri a fényt, és a Csutinak meg még ennyi sem. Az biztos, hogy neki annyi sem. Tehát én az egész sztorira nem vagyok különösebben kíváncsi, de valahol ez a Csuti jelenség ez engem annyira irritált. Amennyiben? Amennyiben gyakorlatilag a lepattanó visszavert fényben való barnulása a teljesítmény. Tehát úgy tűnik, hogy valójában a férfi aranyású. Ez irritál benne. Igen, de az arany a nők esetében mondjuk a figyelem volt, meg a lájkok száma, és itt ebben az esetben a férfiasságot a lájkok száma és a követők száma hordozza. Megérkezett GVM, aki egyébként W, tehát valójában GWM, de hát ki vagyok én, hogy megmondjam, hogy mondja ki a saját nevét, 200 ezer Insta, 400 ezer YouTube követővel, ott betöltődik az űr, amit a férfiasság igényében elszenvedett a Kulcsár Edina. De tudod, múlt hét pénteken jelentették be, hogy válnak, és e hét hétfőn már megtalálta Edinát az új szerelem. Nem közben kereste. De tudod, Azóta, hirtelen. Eddig tartott a szakítás, tudod? Eddig tartott a boldogtalanság, tudod? Ezek a sztárok, ezek nem bírják vállalni a maguk boldogtalanságát, hanem egyik boldogságból a másikba bucskáznak át. Tudod, hogy múlt hét csütörtökön még Csutival voltak boldogok, és e hét hétfőn meg már ezzel a GWM-mel boldogok. Nem figyelsz, hiszen azt mondja nyilván tök őszintén, hogy ők már jó ideje nincsenek együtt. De most nem voltam rest, megnéztem életemben először Kulcsár Edinának az Insta oldalát, ott november végén még egy olyan vászonképet tart a kezében nyilván reklám célból, amin az ő kedves férjével mosolyognak együtt, de jó ideje nincsenek, mert együtt nem volt harmadik fél de hogy volt? A boldogtalanság az egyszerűen nem fér bele, hanem amikor csődbe megy a kapcsolatuk, akkor az a kommunikáció, hogy küzdünk a házasságunkért. Tudod, az egy hősies, az egy heroikus művelet, amit ők egymásért, a házasságukért harcolnak, dolgoznak magukon, dolgoznak egymáson, ők küzdenek ezért a házasságért, azért, hogy megmentsék. De belefér a boldogtalanság. Kiderül, hogy nem sikerült, hiába küzdöttek, abban a pillanatban megjött az új boldogság. Abban a, tudod, péntekről hétfőre megérkezik a boldogság és a szerelem. Nem harmadik fél miatt szakítottunk, de múlt hét pénteken még nem harmadik fél miatt szakítottunk, de hétfőn megtalálta szerelem. Az eseményeket, Robi, tehát de miért dátumozták át? Mert nincsen viszonyuk. Nem eladható a sikertelenség. Képtelenek kommunikálni a saját kudarcukat, de tudod, ez beárazza a boldogságukat is. Hogyha valakinek nincsen viszonya a saját kudarcához, akkor annak a boldogsága is nyilvánvalóan hamis, álságos. Most egy csomó rászót mondtatok ki, ami mellett a saját szavaitok mellett elmentek, hogy nem a boldogtalanságuk nem érdekel senkit, te ezt mondtad, Robi, hanem a kudarcuk. A boldogtalanság pont, hogy érdekelt mindenkit, tehát erre építették a nyerőpárost, hogy ők ott nyekengetve mindegyik fél, hogy ja Istenem, mi nem vagyunk jó jól, mi boldogtalanok vagyunk, nekünk nem működik. Nem a boldogtalansággal volt a baj, hanem azzal, hogy végül a nagy küzdelem az kudarcba fulladt, és nem jött össze. Na, az már nem eladható. Nem, a boldogtalanság sincs vállalva. Ők ott hősiesen küzdöttek a szerelmükért. És a Kulcsár Edina abban a műsorban minden pillanatban azt sugározta, hogy ő szerelmes Csutiba. Hogy ő oda van Csutiért. Hogy és küzd, hiszen szerelemben és háborúban minden szabad, ez pedig háború a szerelmemért. Igen, igen, két ez mindent szabad. Ez csodálatos, és tudod, ez azért beárazza az instadrámáknak a komolyan vehetőségét. Hogy tudod, múlt hét pénteken még szakítottunk, és nem harmadik fél miatt, és e hét hétfőn megtalált az új szerelem. Igen, ettől instadráma, ugye mögött van egy valódi dráma, de az Instagramon ugye az időszerűsége, vagy hogy mondjam, az egyes csomópontok, ahol történik valami, azok vannak meghamisítva. El van tolva az előző dráma vége, a köztes nyomor az el van tagadva, és nem az előző boldogságom nem sikerült, hanem egy másik boldogságom sikerült. Nem csak az Insta dráma az, ami hamis, az Insta boldogság is hamis. Ezek ugyanúgy bizonyítékok arra is, hiszen akkor, amikor még egy-két héttel ezelőtt, vagy mit tudom én mennyi héttel ezelőtt nagy boldogságban mosolyog egy pár, aztán egy hónappal később már hirtelen rátalált úgy a szerelem, hogy egyébként nem is volt harmadik fél a szakításban, úgy felülíródik nyilvánvalóan a boldogság tartalom is, amit korábban gyártottak. Ebben az egész, az összes ilyen történetben engem az zavar rettenetesen, hogy nem az, hogy most az Insta hazugság vagy sem, hát rég tudjuk, hogy az, hát a felhasználók is tudják, hogy az, hanem hogy itt vannak olyan felek mindig ezekben a sztorikban, akik nem feltétlenül kérték azt, hogy ők ennek a részesei legyenek. Tulajdonképpen még a Csutit is ilyen módon belevonnám, bár ő azért ebből profitálni fog, de ennek a eddig is profitált, GWM-nek, eddig is kérte. Igen, most is továbbra is fog, ennek a GWM-nek GWM egy mozgalom. Jó, szóval hogy neki ott van egy felesége, vagy egy nője, tehát aki mondjuk lehet, hogy mondani. És ráadásul mind a két családban ott vannak a gyerekek. Tehát engem ez a gátlástalanság az, ami végtelenül zavar, hogy tényleg a gyerekek meg a család intézményét feláldozni a folyamatosság, meg a folyamatos tartalomgyártásnak az oltárán. Én következetes lennék, és akkor rúgjál meg engem ezzel a vádaddal. Én azt gondolom, hogy a család ettől még, tudod, a gyerekei maradnak mind a kettőnek, és ha mi azt mondjuk, hogy azzal élj, akivel boldog vagy, és ha mi azt mondjuk, hogy vannak rossz párkapcsolatok, és azokért nem kár, akkor ebben az esetben én azt gondolom, hogy ennek így kell lennie, és ha Magyarországon is a házasságok kétharmada válással végződik, akkor ugyan miért ne válna el az, akinek nem jó úgy együtt. Isten ments, nem arról beszélek, hogy azért maradjon együtt Csuti meg Kulcsár Edina, mert ott gyerekek vannak. Akkor ha így mondtam, akkor abszolút rosszul fogalmaztam. Azt látják a gyerekek, hogy anya vagy apa, vagy mindkettő hazudik. Vagy nekünk hazudik, vagy az embereknek hazudik. Valamelyik nem igaz, engem ez zavar. Igen, nem nyilván, az, hogy most igen, lelép, vagy nem lelép. Nyilván nem nincsenek együtt a szüleik, mert ők nem az Instagramról ismerik őket. Nyilván nem az Insta lájkok kedvéért szakítottak. Nyilván azért szakítottak, mert már nem akartak együtt lenni. Persze. Nyilván azért jött össze ezzel a GVM-mel, vagy kivel, mert azzal akart lenni. Az a baj, ahogyan hazudik az Instán a saját boldogságáról, mert nyilvánvaló, hogy nem lehet olyan boldog, mint amilyennek itt állítja magát, meg a saját boldogtalanságáról, meg a saját kudarcáról, meg az egész a házasságának a csődjéről, amiről meg elmulasztott minket tudósítani. Tudod, itt a nem igaz, két napja bejelentették. De tudod, ez az, hogy két napja szétváltak, nem harmadik fél miatt, majd egy hétfőn szerelmes vagyok. Megtalált az igaz szerelem. Nem hagyja tudod? Meg a rajongóknak a kis rajongói gyászidőt. De nem hát a rajongói gyászidőt, nem életszerű. Tehát olyat hazudnak, ami nem hihető el. Hát így fog, mond, a Kulcsár Edina így fogalmaz. Igaz, hogy nem harmadik fél miatt lett vége a kapcsolatunknak, viszont azt nem tagadom, hogy közben rám talált a szerelem. Hát volt is a szerelemnek két napja erre. Egy olyan szerelem, amivel még nem találkoztam. Amiről azt sem tudtam, hogy létezik. Nem akarok tovább bujkálni és tagadni, hanem őszintén szeretném felvállalni az érzéseim, és megmutatni a világnak, hogy ki az, aki miatt más színben látom a világot. Ki az, aki a tenyerén hordoz, akinek a hiánya fizikális fájdalmat okoz, aki minden bennem lévő szeretetet visszahozott, és akinek a társaságában nem tudok nem mosolyogni, ő GVM, aki polgári nevén Varga Márk. Ez egy érett felnőtt nő, aki ilyeneket ír. Ez nem olyan, mint egy krásznak a lelkesedése, ami egyébként önmagában is igazolja, hogy nincsenek együtt régebben, mint 3 hónap. Tehát olyan szinten lelkesen nyilatkoznak egymásról. Míg a Csutival szerintem már a nyári páros műsor forgatása előtt szétmentek. De nem erről beszélek. Nem arról beszélek, hogy mióta vannak együtt Varga, hanem hogy naív, arról beszélek. Nem, arról beszélek, hogy ezek az illúziók, ezek egy 12 éves gyermeknek az illúziói. Lehet, hogy annyi kapcsolata, mint a hány egy 12 éves gyereknek volt. Engem speciál nem. Én nem izgat, hogy most ő álmodozik, vagy sem, de romantikus lélek, naív, mit tudom én, lelkesedjen. Ez nem egy érett nő, és ennek 2 gyereke van, tudod? 2 gyereke van. Ez egy 31 éves nő egy 12 éves gyermeknek a pszichéjével. Ez a probléma. Ó, hát azért rengeteg nőt megpiszkálgathatnak meg apukát, hogy vajon tényleg megfelelően alkalmasak-e arra, hogy ők gyereket vállaltak. De értem a felvetésedet. Csuti reakciója. Azt nem szeretném elmondani, hogy mikor tudtam meg a dolgot, de úgy érzem, hogy Edina nem mindig volt velem őszinte. Rettentően csalódott vagyok, azért is, ami a házasságunkkal történt, és amiatt is, bár tudom, hogy ez az életrendje, amivel most szembesülnöm kellett. Gondolom, ez Varga Márkra vonatkozik. A felesége boldogságára, hogy az übereli a vele megéltet. Amit még mondanék, azt inkább nem teszem, hogy a családom érdekeit védjem. Jaj, még egy hős megérte. Hát ez ilyen kis passzív-agresszív. Hát ez nagyszerű, de tudod... Gondoljunk, amit akarunk, lehetőleg a legrosszabb. Nem szeretném elmondani, mikor tudtam meg, most a sajtóból értesültem. A képmutatása a férgesült, tudod? Hogy azt mondja, hogy Edina nem volt velem őszinte, kvázi szidoma volt feleségemet a sajtóban, a nyilvánosságban, majd azzal pózolok, hogy én inkább nem mondok ennél többet, hogy védjem a családomat. Tudod, hogy sincs neki, hogy mit csinál, szerintem ez a jelleméből automatikusan fakad ez a passzív-agresszív, ilyen rossz támadó. Bocsánatot kérek, ez az a viselkedés, amiből az a szülő lesz, aki a gyerekeket folyamatosan tuningolja, hogy anyátok ezt meg azt csinál. Tehát ennyire a Csuti a nő ebben a kapcsolatban, hogy ezt, amit az elvált feleség szokott sértődött módon művelni általában a narratívákban. Ezt az elhagyott fél szokta. De nyilván a legelegánsabb és legintelligensebb egy ilyen helyzetben az volna, hogyha egyáltalán semmit nem reagálna a történtekre a Csuti, de hát most várjunk tőle legelegánsabb és legintelligensebb megoldásokat. Valahol meg nem kívánságműsor. Ezek az ember elképzelése arról, hogy a Kulcsár Edina 2 mondatban is elintézhette volna, vagy egyben, hogy van új párom, ő az a fotón, ennél többet nem szeretnék elmondani, de hát nem kívánságműsor. Nem egymással kommunikálnak, tehát ha van valami bajuk a másikkal, akkor nem a másikhoz mennek, mert feszíti a melkasát valami, amit ki kell mondani, amit még nem vágott a másik szeme közé, és akkor megkeresi a másikat, vagy fölhívja a telefonon a másikat, és a pofájába vágja, hanem ilyenkor ők ezt kiírják az Instára, mert úgy üt nagyot, tudod? A nyilvánosság előtt kell rendezni ezeket. Meg ebből tartalmat kell gyártani, ebből kontentet kell, ebből sajnálatra épülő lájkokat kell facsarni, mert tudod, vagy kisemmisztek az érzelmeimből, és akkor azért lájkoljatok, mert én áldozat vagyok, vagy pedig hát én vagyok a Jani, én vagyok az, aki újra boldog, én vagyok az, aki sikeres, és akkor a sikerhez tartozó lájkokat kérem. De, hogy tudod, az áldozati pózhoz, meg a fölényességhez egyaránt ez a közönségesség társul, mint lájkvadász technika. Hát ez a műfaji sajátosság. Mindent kiviszünk a nyilvánosság elé. Mindent a nyilvánosság előtt rendezünk. És tudod, nem elég, hogy a nyilvánosság elé viszi azt, hogy a felesége hazudott neki. Hogy mindjárt az osztálytársai a gyerekeinek arról beszéljenek az iskolában, hogy az anyát hazudott az apádnak, tudod, de rögtön hozzáteszi, hogy én védem a családomat. Amikor éppen kiszolgáltatja, amikor éppen felkínálja nyilvános megszégyenítés gyanánt a komplett családját, akkor ő még a végén hozzáteszi, hogy ennél többet is tudnék mondani, de nem teszem, hogy védje a családomat. Hmm. Legyen elég annyi, hogy a volt feleségem aljas, nem mondom el miért. Igen, mert így védem. Számos könyvben utána lehetne nézni. Ez a fajta nem, érvelés. Hát ez a sunyi, alattomos és végtelenül álságos attitűd, amivel egyébként ezek az emberek nem képesek az egymással való sérelmeiket egymás között rendezni. Emlékszel, hogy ők azok, akik elvileg nem közszereplők? Igen, ők nem is közszereplők. Nem közszereplők, de az, hogy a múlt hét pénteken vége lett a házasságuknak, nem a harmadik fél miatt, és hogy egész hétfőn megtalálta a szerelem, ez bezzeg ránk tartozik. Akkor a szerelem találta meg, hogy fizikális fájdalmat okoz a hiánya. Ebben a két napban mikor volt egyáltalán olyan, amikor hiányozni tudott? Amíg aludt? Igen, amíg elment pisilni? Igen, két nap alatt megtalálta őt az igaz szerelem. És tudod miért nem harmadik fél miatt szakítottak? Mert akkor ugye az arról, nem jó lenne, nem, arról lenne szó, hogy ő a csutit elhagyta másért, kvázi megcsalta a csutit. Persze. Na, hát és nincsen. Viszont Márk, ja, igen, és Márk elhagyta a feleségét, igen, nem a családját. Itt nem harmadik félről van szó. Itt a szerelmünk kihűlt, majd tulajdonképpen 48 óra alatt megtalált az igaz szerelem, és azóta megint szerelmes vagyok. Megint irigyeljetek, ne azért, amiért 48 órával ezelőtt, hanem most valami másért, de megint csak kérem a lájkokat, megint csak kérem a tetszést, megint csak kérem az iriglést. Egy pillanatot nem töltöttem lent a felszín alatt. Kifelé természetesen, mert egyébként befelé igen. De hát az Instagram nézői vannak ilyen bánatosan távolban néző, nagyon megszerkesztett és jó fényviszonyok között fotózott képek, ahol mindenkinek kívánom, hogy sokkal boldogabb és vidámabb legyen az életem. Mindez két napon keresztül? Nem, hát ez már január elején, mert hát gondolom, ő már akkor érezte, hogy majd mindjárt vége lesz. Boldogtalan volt, és néhány napon belül meg boldogabb, mint valaha. Így van. Soha nem volt ilyen boldog. Ennek a két idővonalnak az összeegyeztethetetlensége az rámutat arra, hogy minek van értéke a social media felületen, és minek nincs. Egyik kedvenc mondatom, úgy, ahogy a Robi szereti azt a tetoválást, hogy semmit nem bánok, itt is elhangzik, továbbra sem szeretnék iratkozni, ezúton is szeretnék mindenkit megkérni, hogy ezt tartsák tiszteletben. Itt persze nem arról van szó, hogy a sajtó ne beszéljen erről az esetről legalább, hanem csak nyilatkozni nem szeretne. Azt gondolom, hogy ez a soft verziója ennek a tartsák tiszteletben ezésnek. De mit tartsunk tiszteletben? Az egész életüket kiteregették. Tartotta volna a saját életét tiszteletben. De ezt a celebképzőben tanítják. Hát minden egyes helyzet, amikor valaki az Instán karriert épít, vagy bevételt épít a boldogságából, és orra letolja mindenkinek azt, hogy ma reggel a gyerekén hány pelenkát cseréltek, és a férje milyen színű csokiporral szórta be a kávét, akkor, hogyha hirtelen vége lesz, akkor ők nagyon sokat küzdöttek, és nem kívánnak nyilatkozni. És nagyon kéri, hogy tartsák tiszteletben mindenki az ő szenvedésüket. Tehát ez egy kottára megvan, ugyanaz, copy-paste, szerintem, hogy ha az Instára regisztrálsz, be lehet x-elni, hogy celeb vagy, igen, akkor itt van egy ilyen nem tudom, sablongyűjtemény, hogy ezt posztolom. De most tényleg be lehet x-elni, hogy celeb vagy, mármint, hogy tényleg? Igazolni, hogy te tényleg egy közszereplő vagy, és ténylegesen egy ismert személynek, te magad hitelesen kezeled, tudod, a profilját, official. Értem, és hogy derül ki, hogyha nem. Csak kapsz egy kék pipát. Valami szörnyű dolog történik a kultúránkkal. Én nem tudom, hogy lett ez legitim, ez a diskurzus, ami itt megy ebben a műsorban, erről a Kulcsár Edináról, meg erről a Szabó Andrásról, erről a két dupla nulláról, ami így már 4-0. Hogy lett? Hogy került? És tudod, az érvénytelen, ami az érvény igényével lép fel, és mindenki érvényesként kezdi el kezelni. És már mi is erről beszélünk, hiszen hát ez egy fontos történés, ami a kultúránkban történt. De ássunk egyel mélyebbre. Hogy történt meg velünk ez? Hogy lett ebből hír? Hogy lett ebből az egész sztoriból a mi számunkra kulturális alapanyag? Úgy, hogy van egy természetes vonzalom a formához is, és a tartalomhoz is. És itt a forma megette a tartalmat az elmúlt évtizedekben. De mintha mindennel ez történt volna, mintha minden téren ez történt volna, és mintha ezért nem férnénk hozzá a világunk sorsához. Azt nem érzitek-e, tudom, hogy Robi, te nem fekszel meg a mainstream nagyságától, de hogy a Kulcsár Edina esetében a, mondjuk azok a címlapok, azok a televízió műsorok, azok a céges felkérések, és itt mondjuk a divatfotózásra gondolnék, de legyen ez akár a magazin címlap fotózás is, ami azért egy másik liga, megérkezett az alulról jövő YouTube csillag körébe, és én megnéztem ezt a srácot, ugye az LL Juniorral szerintem rokonok is egyébként, de ilyen magyar Despacito jellegű, nagyon dallamos zenét nyomnak, az a fajta rapper, aki amúgy nem szégyel énekelni is az érzelmeiről, biztos, hogy imádják a csajok, meg így a legnézettebb videó 11 milliót, ez egy szalad neki. De a közös fotón azért, amikor én meglátok egy ilyet, hogy ilyen szakadt farmer, akkor nekem ugye a határút jut eszembe. Azért rajta van a Gucci embléma a cipősarkán, meg az öltönynek az ujján rajta felejtjük a címkét. Mert azt hiszem, hogy tudod, nem vizuális kultúra, hanem az olvasni tudás tartozik az ő szelekciójához, hogy ezt erre rá van írva, hogy drága, ez jó lesz nekem. Csak tudod, a szakadt most farmerről nem ezért teszem, mert hogy nem fázik, mínusz 5 fok. De ismerjük ezt a piacos, butikos öltözködést, amiről azt gondoljuk, hogy ez egyébként elegáns. De most találkozott két ember, aki úgy van divatmárkába öltözve, hogy az egyik imádja, ha látszik, hogy rá van írva, a másikat meg volt, hogy megkérte a gyártó cég, hogy kérlek, Edina, vedd fel a ruhámat. Egy felemelkedés, azt hiszem, hogy találkozik egy ilyen, kicsit egy ilyen visszasüppedéssel, mert azt hiszem, hogy Kulcsár Edina is still Jenny from the block. Itt ez nem vizuális kultúra, ez veretési kultúra. Itt az játszik, ami látszik. Tehát, hogyha leveszed az öltöny zakójának az ujjáról az emblémát, tudod, amit amúgy akkor le kell vágni, akkor nem fogják tudni, hogy ármálni. Hát tudod, megfosztod, valójában azért a címkéért fizetsz, az összes többi csak mellé van kvázi illesztve, az a címke az hirdeti fennen, hogy te gazdag vagy és elegáns, és miért ilyen fontos a címke? Hogy hirdesse, hogy gazdag vagy és elegáns? Mert nem vagy gazdag, és nem vagy elegáns. Ezt akartam pont mondani, nem mindegy, hogy melyik rétegnek villogsz ezzel, mert valószínűnek tartom, én nem mozgok ilyen körökben, de az elképzelésem, amiket hallottam, az, hogy ezért van az a réteg is, ahol nem olyan Gucci-t, nem olyan Prádát vesznek, ahol látszik az embléma, mert akivel ő találkozik, az egy pillantás alatt úgyis pontosan a varrásról, meg a nem tudom, hajtókáról meg fogja állapítani, hogy ez Práda, vagy nem Práda. Nem arról fogja fölismerni, hogy oda van írva rá. Az Insta rétegen a kiskunfiregyházi János, aki rákattint, annak oda kell szájbarágosan tolni az orra alá, hogy figyelj, haver, ez Gucci. Annak úgy kell kinéznie, mint a rally versenyzőnek a trikója, hogy 100 szponzor van rajta, csak az ő szponzorait ő szponzorálja. Ugye én ezekbe a márkákba fektettem, az autóversenyzőkbe meg azok a márkák fektettek. A lényeg, hogy a hashtageket én hordjam is, ha a bőrömön nem látszik, mert a tetkómra inget veszek, akkor azon az ingen maradjon rajta a lovacska 3 négyzetméterben. Ne felejtsünk el beszámolni arról, hogy Kulcsár Edinának már készül a saját száma. Igen, Varga Márk gondozásában. Mikor droppolja? Ez nem csak új szerelem, ez új karrier is, ami itt elindul. Már is cégtársak, akkora szerelem, tudod? És hát én meg, hát ez az, talán az egész ügynek ez az egyetlen örvendetes fejleménye. Mi? Hogy Kulcsár Edina végre életében majd csinál valamit azon kívül, hogy látszik.